ne hız ellerini üzdün dünyadan. Balan teş koyup nereye gitti? Nasıl yok olurmuş bir anda insan? Sanki bu dünyada hiç yok imişsin. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal kimi. Şimdi düşünürüm senden ne kaldı. Gönlümde hatıran kara hal kimi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikten ninni çalmışsın. Ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdim bana. Uykun şirin olsun deyim mi sana? Gerek men başına dönüp dolanım, beni hayat için hep uyutanım. Söyle ölümcüm, söyle nasıl uyutayım seni men bugün. Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Cilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni isiden, bugün buza dönüp taşa dönüftür. Bu nasıl dünyadır? İnsanoğlunun hayali göktedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nice dünyadır, bu nice dünya. Ölüm hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamımın ortağı sendin. Niye yüz çevirdin ya, niye menden? Derdin bana gelsin diyerdin hani. Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem. Annem kimse seni darıltmamıştır. Ben seni darıltan kadar. Şimdi kime açsam derdimi bir bir. Kim benim derdime yanar sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin. Gözüm ahtarıcıdır anne, ey anne. Ninem hani diyor küçük Azerin. Ne cevap vereyim ona ey anne. Bilmem, bilmem bu ölüm nedir. Ha, sen hayattayken ey anne. Nefesin ey annem hala evdedir. Kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün, bugün yedin oldu annem. 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sene, yalnız sene demek için gönlümde bilsen ne kadar sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar bacılar soruyor mene. Anneme soralım o bilir diye ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, annem ısmarlandın anne torpağa. Bu ölüm sineme çekti dağ beni. Sen benim arkamda benzerdin dağa. Sanki de arkamdan uçtu dağ beni. Kızımın adıdır senin öz adın. Bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın. Suretin mezara gitti gözümde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşımda. Artık senin için durduğu zaman ölüm benim için dolaşır. Gün olur akşam, vakit geçer. Sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım. Annem öz ismini kızıma verdi. Annem torununu çok isteyerdi. Küçük torununu koyup yerinde, annem tam sakince dünyadan gitti. kızımın meyilli nazarlarında annemi görürüm. Annemi şimdi. Torun ninesine benziyor aynen. Büyüyor, yüceliyor yılbayıl kızım. Yeniden büyüyor annem, yeniden. Annemin özüdür tam sanki kızım. Hayat kendi garip sırlarından bize renkli renkli muciz gösterir. Kızımı ismiyle çağırmıram ben. Ey anam diren, o da hay verir. O benim annemdir. O benim annem. Ancak bir farkı var bunu yatsıma. Bir vakit annem bana can can diyerdi. Şimdi ben anneme can can diyerim. Bir vakit annem beni çok isterdi. Şimdi ben annemi çok isterim. Ben annemi çok isterim. Ben seninle vardım anam. Sen yoksan ben de yok ama anam. Can anam, canım anam, özüm anam, anam, anam. Sen bana can, can, can, can diyerdin. Oysa ki sen benim canımdın anam. Canım.